نبأني العليم الخبير فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير صدق الله العظيم. الله تعالى على محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکت معالیہ کا کلام پیش کر رہا ہوں. ہو سکے تو میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا انشاءاللہ عز و جل. بہت ضرور ہے مٹا دے ساری خطا میری مٹا یا رب مٹا دے ساری خطا میری مٹا یا رب بنا دے نیک بنا نیک دے بنا یا رب بنا دے نیک بنا نیک دے بنا یا رب بنا دے مجھ بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا پیکر قریب آئینہ میرے کبھی ضیا یا رب قریب آئینہ میرے کبھی ریا یا رب اندھیری قبر کندل سے نہیں نکل اندھیری کندل سے نکلتا ڈر کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا کیا جو تو ناراض ہو گیا بعد ساری قطع میری مٹا گناہ جہنم ہو گناہ میں جہنم ہو کرم سے بخش دے مجھ کون دے چلا رب کرم سے بخش دے مجھ کون دے چلا مٹا دے یا رب ہے تیرے قہر پہ حاوی تیری عطا یا رب مٹا دیتا ساری خطا

نبیوں کا تیرے سوا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے قلب سختی بہت سے بڑا ہے بندہ طالب تیرے خوفتا ہے قلب سختی محد سے بڑا ہے بندہ طالب تیرے خوفتا ہے ہلتی جائے غم مصطفیٰ ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے ہلتی جائے غم مصطفیٰ ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے حب دنیا میں پس گیا نفس بدکار حاوی ہوا ہے حب دنیا میں پس گیا نفس بدکار حاوی ہوا ہے ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے ہائے شیطان بھی ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے آہ بندہ اس کو تیرا ہی بس آسرا ہے ہلتی جائے کرم یا خدا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے ہلتی جائے کرم یا خدا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے تیرا انعام ہے یا الہی کیسا اکرام ہے یا الہی تیرا انعام ہے یا الہی کیسا اکرام ہے یا الہی ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے فضل کر رہا تو عطا خدا ہے بتا فضل کر رہا تو عطا خدا ہے بتا واسطہ پنجتن پاس دادا یا خدا تجھ سے میری دعا واسطہ پنجتن پاس دادا یا خدا تجھ سے میری یا سین دے دے ایمان پر قامت تجھ سے عطار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے تجھ سے عطار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے فضل کی رحم کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی بری عادتیں چھڑایا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا سدا سن سنتوں پر چلایا سدا سنتوں پر چلایا بچا بری عادتیں بھی چھڑایا تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا چھڑایا تو آ مدینے کے غم میں رلا جائے مدینے کے غم میں رلا صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کب گناہوں سے کنارا میں کروں گا اب کب گناہوں سے کنارا میں کروں گا کب اے میرے اللہ اب دوں گا کب اے میرے اللہ اب دوں گا کب اے میرے اللہ اب دوں گا کب گناہ یا ایک آدھ منٹ رہ گئی ہیں انشاءاللہ غروب آفتاب کو اور ہم اللہ نے چاہا تو بارہویں کو پا لیں گے. آئیے اللہ سے دعا کریں گے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہم ظاہر و باطن کی پاکیزگی کے ساتھ اپنے آقا کی بارہویں کو پانے میں کامیاب ہو جائیں. نیک کب ہے میرے اللہ اب کب گودا جلوائے محبوب جائے گا میں شاد مرو گا یا رب آج بنتا معزز جو کھلے حشر میں آئے عرص وائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب قبر محبوب کے جل وہ بتا دے مالک اللہ قبر محبوب کے جلووں سے بتا دے مالک یہ کرم کر دے تو میں شاد رہوں گا ہوئی مان پر